سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے متعلقہ کسی امر کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر، یعنی اچھی طرح وضو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی فرمایا تھا، جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہو جائیں، پھر جب تو سجدہ کرے تو اپنے ماتھے کو زمین پر جگہ دے حتیٰ کہ تو زمین کا حجم محسوس کرے۔ حدیث نمبر 1681، مسند احمد۔